w super cenie. Szczegóły w salonach i na play.pl, bo w Play płacisz mniej. Play. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 7 maja, minęło południe. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Więcej policyjnych patroli na drogach. Wielu Polaków wraca dziś z wydłużonego majowego urlopu. Straż Graniczna potwierdziła, że polski samolot został przechwycony przez Rosję nad Morzem Czarnym. Do dymisji podał się premier Słowacji Eduard Heger. 44 wypadki, w których zginęły 4 osoby, a 55 zostało rannych, to bilans wczorajszego dnia na polskich drogach. Wielu Polaków wraca dziś z wydłużonego majowego urlopu i nadal można spodziewać się zwiększonych policyjnych kontroli, szczególnie na drogach wyjazdowych z dużych miast i głównych trasach w kraju. Podkomisarz Mariusz Kurczyk z Komendy Głównej Policji powiedział, że policjanci sprawdzają nie tylko dozwoloną prędkość samochodów. Stan techniczny pojazdów będzie podlegał takiej kontroli, a także sposób przewożenia pasażerów, zwłaszcza dzieci, tak aby każdy z nas mógł w sposób bezpieczny dotrzeć do domu, bo przecież pamiętajmy, że o to w tym wszystkim chodzi, aby odpocząć, aby naładować baterie, ale żeby później wrócić do swojego normalnego trybu funkcjonowania, do swojej codzienności, aby móc opowiedzieć się swoim najbliższym, znajomym, przyjaciołom o spędzonym czasie, ale żeby to opowiedzieć, to najpierw trzeba bezpiecznie wrócić do domu. Wczoraj policja zatrzymała 270 kierujących pod wpływem alkoholu. W czasie długiego weekendu majowego od 28 kwietnia do 3 maja policjanci zatrzymali 1800 nietrzeźwych kierujących. Do samolotu Polskiej Straży Granicznej, biorącego udział w misji Frontexu nad Morzem Czarnym, 3 razy zbliżył się rosyjski myśliwiec. Wykonał agresywne i niebezpieczne manewry, poinformowała rzeczniczka Straży Granicznej Anna Michalska. Podczas zdarzenia polska załoga utraciła chwilowo kontrolę nad samolotem i straciła wysokość. Polacy we współpracy z rumuńską Strażą Graniczną wykonują rutynowe misje patrolowe pod auspicjami Frontexu. W tym roku jest to druga tego typu operacja. Pierwsza odbyła się na początku roku we Włoszech. Pomiar poziomu glukozy, masy i składu ciała oraz badanie płuc czy mamografia w Łęcznej można przebadać się za darmo w mobilnej strefie zdrowia. Konsultacji udzielają specjaliści. Profilaktyka jest bardzo ważna, dlatego jesteśmy tu do dyspozycji mieszkańców, mówi lekarka Anna Kazjaka-Olszewska. Mamy internistę, natomiast z badań takich, które oceni, to jest EKG, poziom glukozy we krwi, cholesterolu, ciśnienie tętnicze. Mamy dietetyka, dermatologa, lekarza, który wykonuje USG płuc, pulmonologa i panią, która fantastycznie robi spirometrię, czyli badanie na wydolność układu oddechowego. W każdym mieście, do którego zajeżdżamy, mamy duże zainteresowanie. To świadczy, że jesteśmy potrzebni z jednej strony, z drugiej strony to świadczy o tym, że dostępność do lekarza jest utrudniona. Są też szybkie szkolenia z pierwszej pomocy. Z darmowych badań przed starostwem powiatowym w Łęcznej można skorzystać do 19. Sytuacja na większości odcinków frontu na wschodzie Ukrainy się ustabilizowała. Intensywniejsze walki trwają cały czas w rejonie Bachmutu, Mariinki i Awdijiwki. Polski wolontariusz i medyk Dariusz Prosiński dotarł w ostatnich dniach z pomocą humanitarną do Awdijiwki. Jeszcze do niedawna miasto było zagrożone całkowitym odcięciem od świata. Cywile byli zmuszeni do ciągłego ukrywania się w piwnicach. Teraz powoli opuszczają swoje schronienia. Właśnie nie ma kawałka domu, który nie byłby zniszczony, nie nosił obrażeń wojennych. Niesamowitym kontrastem jest to, że ci ludzie po prostu tam żyją. Rozmawiałem z babuszką, która pieliła ogródek, dookoła były leje po bombach, a ona po prostu zajmowała się kwiatkami i powiedziała, że nie ma gdzie jechać, nie ma pieniędzy, nie zostawi tego miejsca i po prostu co będzie, to będzie. Zapytałem się właśnie, czego potrzebuje. Ona powiedziała tylko jednego, potrzebuje mira, czyli ona tylko chce pokoju, chce w spokoju żyć, w spokoju umrzeć. W ciągu minionej doby siły rosyjskie przeprowadziły 6 ataków rakietowych na terytorium Ukrainy. Zniszczone zostały prywatne budynki mieszkalne i infrastruktura cywilna. Są ofiary. Premier Słowacji Eduard Heger podał się do dymisji. Na konferencji prasowej poinformował, że prezydent Zuzanna Czaputowa nie przyjęła jego propozycji rozwiązania sytuacji politycznej, która nastała po odejściu kolejnych ministrów z jego rządu. Po piątkowym odejściu drugiego ministra w ostatnich dniach zdecydowałem nie czekać i jeszcze wczoraj wieczorem przedstawiłem pani prezydent alternatywy, które uznaję za stabilniejsze i mniej ryzykowne od powołania rządu technicznego na kilka ostatnich miesięcy obecnej kadencji. Pani prezydent nie przyjęła żadnej z moich propozycji. Jeszcze dziś Zuzanna Czaputowa spotka się z odchodzącym premierem i przewodniczącym parlamentu. Najprawdopodobniej

pewno, że ktoś pokochał mnie. Miałem zawsze dylemat między zespołem No To Co a Skaldami, ale potem w miarę dojrzewania i wzrastania coraz bardziej podobali mi się Skaldowie. Dość wspomnieć, że w takim dojrzałym wieku, w jakim jestem, mam prawie wszystkie płyty Skaldów na półce. Miały być dwie piosenki dla przedstawicieli mojego pokolenia, no to jeszcze jedna. Taki zespół, który kiedyś był krańcowo popularny, a dziś prezenterzy radiowi zapomnieli o ich płytach, moim zdaniem ze szkodą dla siebie i dla muzyki. Zespół nazywał się Bee Gees. Touch me in the pouring rain, and the moment that you wander far from me, I wanna feel you in my arms again. And you come to me on a summer breeze, keep me warm in your love, then you softly leave, and it's me you need to share. How deep is your love? Cóż, do dziś uważam, że to był rewelacyjny sposób na śpiewanie i muzykowanie zespół Bee Gees. i jedna z nich, najbardziej zwiewnych kompozycji jak Lekka Bryza, How Deep Is Your Love. Piosenki na niedzielę, teraz na chwilę przeniesiemy się na ekran, bo to będzie muzyka filmowa. Filmuje ją Ennio Morricone. Ta piosenka pojawiła się w remake'u filmu Django Quentina Tarantino. Zresztą dla samego Quentina chyba była bardzo istotna, bowiem wyróżnił ją już w napisach początkowych. Muzyka Ennio Morricone, śpiewa fenomenalna Elisa Tifoli Ancoraki. Ancora qui. Cudownie moim zdaniem Eliza Tifoli i utwór zatytułowany Ancora Qui z filmu Django. Nie mam żadnego innego jej głosu czy rejestracji jej głosu z wyjątkiem właśnie tego soundtracku, ale słuchacze Trójki mają wszystko, w związku z tym chcę Państwa dziś zapytać i proszę odpowiedzieć mailowo, czy Państwo mają jej płyty Eliza Tifoli i jak Państwo oceniają tę wokalistkę. Piosenki na niedzielę i jeszcze jedna piosenka odnosząca się do pamięci tych najbardziej zasłużonych słuchaczy programu trzeciego, bo to był utwór, który pojawiał się mniej więcej 35 lat temu w porannych audycjach Zapraszamy do Trójki, a o tym, że się pojawiał, jestem przekonany, bo proponowałem go Państwu gdzieś tak mniej więcej po serwisie informacyjnym Trójki po godzinie 8. I'm legal alien, I'm safe. Matko Święta, 35 lat temu audycja Zapraszamy do Trójki, a mnie się wydaje, że piosenka Englishman in New York Stinga nic nie straciła ze swojego uroku. Piosenki na niedzielę, teraz będzie polska piosenka. Nie należy jej nadużywać w radiu, ale właśnie w niedzielę pasuje, jak mi się wydaje, doskonale. Stan Borys. Jaskółka, czarny sztylet, wydarty z piersi wiatru, nagła w smutku kotwica, z niewidzialnego jachtu, katedra ją złowiła w sklepienia sieć wysoką, jak śmierć kamienna bryła, jak wyrok na prostokąt. Jaskółka błyskawica, dnie jak czarne nożyce, lęk, który ją ogarnia. Jaskółka siostra burzy, żałoba fruwająca. Nie przetnie białej ciszy pod chmurą ołowianą lotu swego nie zniży nad łąki złotą plamą. Przeraża mnie ta chwila, która jej wolność skradła. Jaskółka, czarny brylant, rzucony tu przez diabła. Bezszelestną Piosenka niezwykle związana z programem trzecim, szczególnie prezentowaliśmy ją dosyć często w pierwszych dniach maja, kiedy jeszcze spotykaliśmy się w ramach topu wszechczasów. Jaskółka uwięziona, Stan Borys. Piosenki na niedzielę, od czasu do czasu do tego programu będę Państwu przynosił swoje ulubione piosenki i ulubionych wykonawców. Dziś pierwszym tym ulubionym wykonawcą jest zespół Dream Theater. His family for an easy out. They never saw the signs. He never said a word. He couldn't take another day. Carry me to the shoreline. Bury me in the sand. Hello, jest zespół Dream Theater, nasze piosenki na niedzielę. Pani Julia była uprzejma napisać do radia i napisała tak. Skoro będzie pan przynosił swoich ulubionych wykonawców, to na pewno ma pan dziś w walizeczce zespół Cigarettes After Sex. Zdemaskowała mnie pani. Watching the video that you sent me. Dopiero kiedy teraz wspólnie z Państwem posłuchałem utworu Sweet zespołu Cigarettes After Sex, zrozumiałem, że ich muzyka jest jak niedziela i obyśmy w najbliższym czasie dostali od nich jakieś nowe płyty. Teraz nie będzie nowa płyta, to była płyta, którą kupiłem jeszcze w Peweksie. Młodszym słuchaczom wyjaśniam, że to były w socjalizmie sklepy, w których było wszystko, w przeciwieństwie do sklepów, które tak się nie nazywały, czyli nie Peweksów, a przede wszystkim były w niej płyty. I myśmy wystawali, oglądali najpierw te płyty, potem od takich panów, którzy przed tym sklepem sprzedawali

love steps out of the shade and says something like, you and me, babe, how about it? $12 trzeba było kupić od panów przed Peweksem, żeby sobie kupić taką piękną winylową płytę Making Movies. Zespołu Dire Straits i posłuchać z tej płyty cudownej kompozycji Romeo and Juliet. Na zakończenie wracamy na zakończenie tej godziny. Wracamy na ekran. Cudowna muzyka z filmu o agencie 007, czyli James Bond. Ten fragment przygód Jamesa Bonda był zatytułowany Skyfall i do tego filmu zaśpiewała osoba, która chyba niedawno obchodziła swoje urodziny, muszę zapytać Justynę, nazywa się Adele. Together let the sky fall. When it crumbles, we will stand tall. Face it all.